أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أثارك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثرب عليكم اليوم، ويغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا فألقه على وجه أبي يأتي بصيرا، واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بني أي أولارم اذهبوا جدن فتحسسوا برهبر جترين من يوسف يوسف إلى وأخيه كاردشندن ولا تيأسوا أمد كسمين من روحي رحمتندن الله الله رحمتندن. İnnehu çünkü o la yeyesu ümit kesmez min ruhin rahmetinden Allah'ı Allah'ın rahmetinden illa başkası el kavmu topluluğundan kafirin. Ey oğullarım gidin de Yusuf ile kardeşinden bir haber getirin ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin, çünkü o kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. فَلَمَّا böylece دَخَلُوا girdiklerinde aleyhi onun huzuruna قَالُوا dediler ki يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزِ Ey aziz مَسَنَّا bize وَاَهْلَنَا ailemize ضُرُّ şiddetli bir darlık dokundu. وَجِئْنَا geldik بِبِدَاعَةٍ sermaye ile مُزْجَاتٍ pek değeri olmayan. فَاَوْف۪ي yine tamam ver lena bize keyle ölçek. وَتَصَدَّقَ tasadduk et aleyna bize inne çünkü Allah yeczi mükafatlandırır el mutasaddiqin sadaka verenleri mükafatlandırır. Böylece onun huzuruna girdiklerinde dediler ki ey aziz bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu. Pek değeri olmayan bir sermaye ile geldik. Bize yine tam ölçek ver ve ayrıca bize tasadduk da et. Çünkü Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Kale dedi ki hel alimtum biliyor musunuz ma neler fealtum yaptığınızı Yusuf'a ve ahihi kardeşine iz iken entum sizler cahilun cahiller iken. Dedi ki sizler cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığını biliyor musunuz? Neler yaptığınızı biliyor musunuz? Kalu dediler. E inneke gerçekten sensin öyle. لأنت sen misin Yusuf'a Yusuf musun? Kale dedi ki ene ben Yusuf'u Yusuf'um. Ve hâzâ bu da ehi kardeşimdir. Kad doğrusu men lümenne lütufta bulundu Allah ve Allah aleyna bize. İnnehu gerçek şu ki men kim yettaki sakınır ve yasbir sabrederse fe inne şüphesiz Allahu Allah Allah Allah la yudî'u zay etmez ecren mükafatlarını el muhsenine muhsinlerin. Dediler ki sen gerçekten Yusuf musun? Sensin. Öyle mi? Dedi ki ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Bakın 90. ayette. Dediler ki sen gerçekten Yusuf musun sen? Öyle mi dedi? Dedi ki ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki kim sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah muhsinlerin mükafatlarını zayi etmez. Kalu dediler. Dediler ki tallahi and Allah'a and olsun ki lakad gerçekten âthâreke seni kılmıştır. Allahu Allah aleyha aleyna bize bizden üstün. Ve in kunna doğrusu biz lehâti'in hata işlemiştik. Dediler ki Allah'a hamd olsun ki Allah seni gerçekten bizden üstün kılmıştır. Ve doğrusu biz hata işlemiştik. Böylece Yusuf kuyuya atıldığı zaman kendisine vahyedilmiş olan kardeşlerinin yaptıklarını bir gün onlara kendileri farkına varmadan mutlaka haber vereceksin mealindeki 15 ayetin verdiği haber gerçekleşmiş oldu. Kardeşleri kusurlarını itiraf edip özür dilediler. O da onları bağışladığını bildirdi. İnsanların kıskanması Allah'ın bir kimse için takdir etmiş olduğu nimeti engelleyemez. Kale dedi ki la tesrif kınama yoktur aleykum size karşı el yevme bugün yagfiru mağfiret buyursun Allahu Allah lekum size ve huve o erhame merhamet edenlerin erhame rahimin merhamet edenlerin en merhametlisidir. Dedi ki bugün size karşı kınama yoktur Allah size mağfiret buyursun. Ve o merhamet edenlerin en merhametlisidir. İzhebu götürün de bi kamisi gömleğimi hâzâ şu gömleğimi fe'elku onu sürün ale vecihi yüzüne ebi babamın yeti hemen başlayacaktır basiren görmeye ve etûni bana getirin bi ehlikum ailenizi de ecmaîn bütün şu gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne sürün hemen görmeye başlayacaktır. Bütün ailenizi de bana getirin. Bizim buralarda baba askere gider ve gurbete gider. Çocuk hastalanır. Hastalığın adı da ebilemiş derler manasını bilmezler. Yani babası özlemiş de hastalanmış anlamında kullanılıyor. Biz buradan anlıyoruz ki Yakup Aleyhisselam'ın oğlunu özleyerek gözleri kör olmuş. Doktorlar da üzüntünün insan vücudu üzerindeki etkisi olduğunu söylüyorlar. İşte kör olmuş bir gözün üzerine özlediği insanın bir eşyası koyulduğu zaman gözü açılıyor. Valemma ne zaman ki fasalet ayrılınca el ayru kafile kale dedi ki ebuhum babaları inni muhakkak ki beni le ecidu alıyorum riha kokusunu Yusuf ve Yusuf'un lev eğer la tufenniduni bunamış saymıyorsanız. Ve ne zaman ki kafile ayrılınca babaları dedi ki eğer beni kınamış bunamış saymıyorsanız Yusuf'un kokusunu alıyorum. Kalu dediler tallahi Allah'a and olsun ki inneke şüphesiz ki sen lefi hala içindesin dalalike yanlışlığın kadim eski yanlışlığın içindesin. Dediler ki Allah'a and olsun ki şüphesiz sen hala eski yanlışlığın içindesin. Hazreti Yusuf'un gömleğini getirmekle getirmekte olan kafile Mısır'dan ayrılıp Hazreti Yakub'un ülkesi olan Kenan iline doğru yola çıkınca beri tarafta bulunan Yakup kendisine getirilmekte olan gömleğin kokusunu uzaktan hissederek birkaç gün sonra alacağı müjdenin büyük sevincine yavaş yavaş hazırlanmış oldu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedun nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.